Bueno, unha conversa interesante ademasito, pero tamén vai ser moi interesante a que vamos a ter agora. Sí. Coido que a persoa que está ao outro lado do fío telefónico xa coñeces ti moi casi personalmente tamén, non? Sí, coñeco personalmente. E tamén pois tamén o coñecemos nós telefónicamente porque xa en algunha ocasión xa temos falado con ela. Tivemos conversa con ela. Moi boas tardes, dona Monse. Boa tarde, desde Lugo. Moitas grazas por acompañarnos. A ver, poeta, con que nos sorprendes hoxe? Pois co que me preguntedes primeiro. En primeiro lugar, encantada de que vos poñades en contacto de novo con Lugo. Sí. E comigo. E con verso a verso. E con verso a verso, efectivamente. Claro, porque ti eres a representante máis importante de verso a verso, non? Bueno. Non é que se xa a máis importante. Os máis importantes quizáis son os que colaboran pois coas súas voces, transmitindoas a través das ondas. Eu son unha mera mediadora entre eles e as ondas, non? En todo caso, e a única representante. Bueno, pues eso, xa falamos ben. Logo, entonces, claro. Que quere dicir, bueno, o sea, que dende Lugo fálanos unha persoa moi importante no ambiente da comunicación, pero tamén poética, ¿no? Exactamente, máis ben que moi importante, moi implicada, día a día. Vale. No tempo que me deixo o meu traballo, pero que ás veces me quero un pouco, digamos que dispersar, e tamén teño que vivir e tal, pero si eu non vou coa poesía, a poesía persígueme a mí. É como se fose unha aldraba que me chama a porta. E non me olvides que estou aquí. Eso. Así me gusta. Pois nos queríamos eso, manter esta pequeniña conversa contigo, pequeniña, porque en realidad o que nos quixéramos é ter moito tempo máis, pero a radio ti sábelo moi ben. Sí. Eso. E cos minutos valen ouro. Escápansenos demasiado. Pero o que sí queremos é que nos digas, a ver, de varias novidades, unha recitación que tivestedes con outros amigos, non? A ver, o máis recente foi a presentación ontem unha semana, o venres pasado en Chantada, que digamos que un gromo de poetas impresionante, a Ribeira Sacra, non sei que alimentación hai ou que aire ou que sucede, habería que facer un estudo sobre iso, porque realmente hai un tema moi importante de poetas, homens e mulleres. E presentou un libro, o cuarto poemario de Anxo Boán, no que eu asistín como participante a recitar un dos seus poemas. Uh-huh. E despois, este xoves, un acto moi importante no Concello de Lugo, que a presentación do número 21 da revista Sistral. Uh-huh. 77 poetas que colaboramos. Recordo que a revista Fiscal foi creada por Manuel María, o poeta chairego por excelencia. Uh-huh. Pasaron os anos que non se pudo facer, e despois, pois, digamos que agora anualmente seguido. Este ano colleu a coordinación outro poeta, un poeta de Navia, Toño Núñez. Ah, sí, moi ben, veciño meu. Sí, coñecemos, sí. Efectivamente, pois agora xa leva aí a coordinación, e foi un acto pois moi moi ben organizado, moi emotivo, onde todos os poetas podemos recitar as nosas colaboracións na revista. Uh-huh. Pois felicitacións pola parte que te toca. Sí, a verdade que houve unha anécdota que eu cheguei tarde, porque viña, bueno, estivera facendo algo de traballo pola tarde. Entón non tiña sitio dos poetas, do come recitar na mesa presidencial, como se fose unha concelleira. Moi lonxe disso, non? Claro. Pero, foron as casualidades así. E despois outro acto que hubo en novembro do ano pasado, foi o 14º recital que se fai na Ribeira Sacra tamén, na Asociación Terras de Vendaña, que sempre temos que facer un poema dedicado ao viño. Uh-huh. É unha asociación presidida por outro poeta, Ramón Rodríguez Porto, que preside esa Terras de Vendaña desde o 2002. Uh-huh. Hai, bueno, un agape ao principio, logo un recital e unha comida. Un encontro entre poetas, todo con un fío conductor común que é o viño. Ajá. Sí. Muy bien, muy bien. O sea que, parabéns para Ribeira Sacra, pero también parabéns para esos caldos extraordinarios, entón. Que motivan e que provocan versos moi moi intensos. Muy de feito, bien. Teño aquí un poema diante de min, o que recité enchantada. O sea que vannos agasallar coa lectura dunha poesía, entón. Pois pues, se vosotros queredes, ese hombre, como no. Claro que nos vai, vamos deseando, vamos a enrexistrala. Bueno, a ver, Monse, que te agradecemos moitísimo a túa colaboración, que non o facemos coa asiduidade que queríamos, pero a verdade é que sempre nos recibes con agarimo. Agradecemosche moitísimo. Sí. Vamos a virar si o noso técnico a ver se temos unha ocasión para tomar outro cafetiño. Bueno, yo o mellor hasta Armando, escoita. Dime. Mira, viñeches o día anterior e anterior. Sí. Fixera un tempo boísimo. Sí. Aquel día era un nordés. Sí. No estoy diciendo. Anda que non vexas, a pouco nos leva o vento. Sí, sí. Foi un café de moitas confesións. Sí. De radio e sí. Falando do que nos une, non? Sí. En definitiva, literatura e a poesía e a literatura, ou máis ben a poesía, levase moi ben coa música. Vamos a decir ao noso técnico que busque por aí un anaquiño dela, e de fondo vaiche servir para que ti pois nos agasalles con esa co eso que tes previsto, ou polo menos co que escolliche. Pareceche? Ben, como é moi longo, porque era un acróstico que era ancestral Mencía, pois vou simplemente en recitar o de Mencía. Muy bien. Vale, para o que ti escolliches está ben feito. Vou no así un pouco minguar coas palabras de Mencía, que realmente o viño pois por excelencia da Ribeira Sacra. Claro que sí, Pois veña, aí vai a música logo. Muy bien. Cando queiras. Muy bien, poema recitado no novembro de 2011 en Terras de Vendaña, dedicado ao viño. Mencía. Mingua o metódico e o método, purgando causas e cousas, efectos e afectos, veniais e mordaces. Éter e utopías afondan na conciencia, mutilando as distancias, brindando pactos e pautas. No minufundio da boca patronea o vermello elixir, como unha chalana deriva, sen temón, nin agulla de bitácora. Caldos coma o sangue, indo e vindo de man en man, tal o azar e o destino, que move os nosos fíos en licencia, libres de alfándegas. Ilusorios cantos de taberna, encetando as alboradas, aínda co candil aceso, aínda co rexo ánimo, embebecidos do viño, das voces que fuxiron nunha viaxe sen retorno. Amantes e amados, debullando recordos, hoxe esvaecidos na intemperie, inmersos no orballo dos ollos, coa indumentaria da ignominia, sen señas nin identidade. Bebamos hoxe amor, mañá é unha ficticia parábola, unha artimaña burlesca do azar e o destino. Bebamos hoxe amor, que as extensas cuncas da boca fiquen presas dun estrondoso bico, etéreo e efémero, que esvaren as gotas de viño dos teus beizos os meus, como a un maná de extraperlo. Bebamos hoxe amor e fagamos destes versos o no soleito incandescente, brindando pola vida que nos queda por escribir. Eu no teu corazón e ti na miña alma. Moitas grazas. Non hai moita claca aquí nos estudios, pero é suficiente. Moitas gracias. Estas son de corazón, estas clacas son de corazón. Chegamos ventrículos, eh? O esquerdo e o dereito. Moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, as grazas a ti. Hai un... Hai unha frase que escoitei... dunha persoa medianamente culta no asunto do viño que era unha especie de brindis, díxenos sí. Así que quizás douche a coñecer a ver si che pode servir para nalgún momento cando esteades cos amigos. Dicía así: sí. Cando non nos coñecíamos bebíamos. Agora que non nos coñecemos bebamos ata que non nos coñezamos. Eso. Unha reflexión moi importante. Sí, señora. Bueno, bebamos ata seguirnos coñecendo mellor. Mais, sí, exactamente, sí, señora. Sí. Bueno, que che agradecemos moitísimo a túa aportación de hoxe. E este agasallo gardalémolo pois con moito agarimo, porque e ademais publicaremoslo no noso blog. Moitas grazas. E amenazo con poñer os pés aí un día, porque teño familia en Barcelona. Pois cando veñas por aquí, sabes, non sei se... Ribeira Sacra non sei se teremos, pero outras cousas sí que te ofreceremos. E ti cando queiras volver a Lugo, Armando, por favor, chámame. Parece ser que na Semana Santa é capaz de escaparse por aí. Pois moi ben, perfecto. Sí, unha aperta grande. Outra aperta para vosotros. Igualmente, Monse, moitos bicos. Hasta logo. Outros para vosotros, grazas. Hasta logo. Hasta logo.